21वां सर्ग। प्रत्यक्ष नरक समूभूत संपूर्ण अंगों वाली तथा मनुष्यों के नरकतन की हेतु स्त्रियों की निंदा। जिन स्त्री शरीरों में युवकों को रमणीयता की भ्रांति होती है, उनके स्वरूप को विवेचन पूर्वक दर्शाने के लिए इस सर्ग का आरंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, नस और हड्डियों के ग्रथन से शोभित मांसमयी स्त्री के रथ, गाड़ी आदि के समान चंचल शरीर रूप पिंजड़े में, जिसे युवक रमणीसा समझते हैं, वह कौन वस्तु? पेज 62 है। अर्थात कुछ नहीं है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उक्त अर्थ को ही विस्तार से विशद करते हुए पहले युवकों को जिन नेत्रों में हावभाव रूप विलास। वैराग्य प्रकरण। भला की भ्रांति होती है, विवेक के होने पर उन नेत्रों की असारता निंदनीयता दिखलाते हैं। हे प्रियजन, त्वचा मांस रक्त और अश्रुजल को अलग करके नेत्र को देखो। यदि वह रमणीय है तो उस पर आसक्ति करो, यदि रमणीय नहीं है तो क्यों व्यर्थ ही उस पर मोहित होते हो। अर्थात नेत्र, त्वचा, मांस, रक्त और आंसू इनसे अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इन्हीं के समुदाय का नाम नेत्र है। बतलाओ तो त्वचा आदि में गर्हितता के सिवा रमणीयता क्या है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्त्री का शरीर क्या है? उसका कुछ अंश केश है, कुछ अंश रक्त है और कुछ अंश मांस आदि हैं। इन सब में रमयता कहाँ है? ये सब नितांत घृणास्पद और हेय हैं। इस कारण विवेक संपन्न प्राज्ञ पुरुष को स्त्री के शरीर से क्या काम है? अर्थात वह उसे निंदनीय ही समझते हैं, रमणीयता का लेश भी उसमें नहीं देखते। तीन है बंधुगण, बहुमूल्य वस्त्र और कस्तूरी केसर आदि के लेप से, उपटन तेल आदि के मर्दन से, जो संपूर्ण मनुष्यों के शरीर कभी बार बार सुशोभित हुए थे, उन्हें समय पाकर गीध सियार आदि मांसाहारी जीव नोचत बोच कर खाते हैं, यही उनका अंतिम परिणाम है। चार, जिस स्तनमंडल पर सुमेरु पर्वत के शिखर से बहने वाले गंगाजल के प्रवाह के सदृश मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी और देखी जाती है, वही स्त्री स्तन समय पाकर शीघ्र श्मशान भूमि में एवं ग्राम और नगर से दूर निर्जन स्थानों में भात के छोटे पिंड के समान कुत्तों का ग्रास बनता है। पांच, छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंगरक्त मांस और हड्डियों द्वारा बने हैं, वैसे ही स्त्री के अंग भी उन्हीं उपकरणों द्वारा बने हैं। फिर उसी के लिए इतना आग्रह अधिक आदर क्यों? अर्थात गधे का शरीर जिस सामग्री से बना है, स्त्री का शरीर भी उसी तुच्छ और घृणित सामग्री से बना है, आथ वह भी उक्त जीवों के समान ही घृणित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। केवल अविचार से ही लोगों ने स्त्री में रमणीयता की कल्पना कर रखी है, परंतु मेरे मत से स्त्री शरीर में अविचार जनित रमणीयता भी नहीं है, क्योंकि स्त्री में जो रमणीयता की प्रतीति होती है उसका कारण एकमात्र मोह है। सीप में जो चांदी की कल्पना होती है, वहां पर सीपरूप अधिष्ठान और अज्ञान दोनों रहते हैं, किंतु यहां पर अधिष्ठान का अभाव है, अतएव यह केवल अज्ञान जनित ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे मुनीश्वर, मद से अनेक प्रकार का आनंद देने वाली और पतन दंगा फसाद आदि विविध अनर्थ कराने वाली मदिरा में, और काम से विविध आनंद देने वाली और स्वयं काम विकार से युक्त स्त्री में क्या अंतर है? यह भाव है कि स्त्री काम द्वारा विविध प्रकार के उल्लासों को देती है और स्वयं काम विकार से युक्त रहती है, और मदिरा मादक शक्ति द्वारा विविध प्रकार के उल्लासों को देती है और स्वयं जव आदि के विकार से या स्खलन कलह आदि विकार से युक्त है, इसलिए दोनों समान हैं। अर्थात जैसे श्रेय चाहने वाले पुरुष के लिए मदिरा हेय है, वैसे ही स्त्री भी हेय है। नौ, मुनिजी ललनारूपी आलान में हाथी को बांधने के स्तंभ में मदरूपी मोह से सोए जैसे मनुष्य रूपी हाथी परिपक्व अंकुश के पक्ष में कठोर शमरूपी अंकुश के प्रहारों से विवेक हाथी के पक्ष में जागरण को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात जैसे बंधन स्तंभ में मद से सुप्तप्राय हाथी कठोर अंकुश के प्रहारों से नहीं जागता, वैसे ही स्त्री के समीप मोहवश सुप्तप्राय मनुष्य तीव्र शम दम आदि से विवेक को प्राप्त नहीं होते। दस जैसे काजल 62 पेज 63 21 श्री योग वासिष्ठ महारामायण को धारण करने वाली अग्नि की ज्वाला दाहक होने के कारण छूने के अयोग्य है और नेत्रों को प्रिय लगने वाली अग्नि की ज्वाला तिनकों को जला डालती है, वैसे ही केश और काजल को धारण करने वाली छूने के अयोग्य नेत्रों को सुखदायक मनोहर पापरूपी अग्नि की ज्वाला रूप स्त्रियां मनुष्य को जला डालती हैं। 11 वासनाओं से पूर्ण होने के कारण आपाततः सरस मालूम पड़ने वाली लेकिन वास्तव में तो नीरस यहाँ स्थित स्त्रियां अति दूरवर्तिनी यमपुरी में भीषण रूप से धधक रही नरकाग्नियों की उत्तम लकड़ियां है। 12 स्त्री लंबी रात्रि के समान व्यर्थ है, जैसे रात्रि के चारों ओर व्याप्त अंधकार ही केशों का जूड़ा है, चंचल तारे ही नेत्र हैं, पूर्ण चंद्रबिंब ही मुख है, विकसित पुष्पराशि ही मंद हास है, श्रृंगार आदि लीला से उसमें पुरुष चंचल रहते हैं, सोए रहने के कारण धर्म विवेक वैराग्य आदि का विनाश होता है और वह लोगों की बुद्धि को गाढ़ मोह में डालती है, वैसे ही स्त्री के भी चारों ओर बिखरे हुए अंधकार के समान श्याम केशों का जूड़ा रहता है, चंचल कनीनिकाओं से युक्त नेत्र होते हैं, पूर्ण चंद्रमा के समान आह्लादक होने से अपनी और आकृष्ट करने वाला मुख रहता है, पुष्पराशि के समान विशद हास रहता है, श्रृंगारादि की लीला से पुरुष उसमें विशेष रूप से आसक्त रहते हैं, वह धर्म विवेक वैराग्य आदि कार्यों की विघातक है और बुद्धि को मोहित करने में तो वह बेजोड़ है। आथ सचमुच स्त्री लंबी रात्रि के समान केवल आयु का ही नाश करती है, उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। 13-14 वर्टिकल बार स्त्री केवल पुरुषार्थ का ही नाश नहीं करती किंतु अनर्थकारिणी भी है, ऐसा कहते हैं। स्त्री विष की लता के समान युवावस्था से रसीली, लता के पक्ष में फूलों से मनोहर, हाथरूपी पत्तों से कल्लों से सुशोभित, भ्रमरूपी नेत्रों के हाव भाव से पूर्ण, फूलों के गुच्छे रूपी स्तनों को धारण करने वाली, फूलों के केसर के समान गौर वर्ण वाली, मनुष्यों की हत्या के सदृश अधपतन में तत्पर और कामोन्माद से अपना सेवन करने वाले लोगों को मूर्णा मरण आदि विवशता को प्राप्त कराती है। आशय यह है कि जैसे विष की लता फूलों से मनोहर लगती है, नए नए लाल पत्तों से सुशोभित रहती है, भंवरों से व्याप्त रहती है, फूलों के गुच्छों को धारण करती है, फूलों के केसर से पीतवर्ण हो जाती है, मनुष्यों को मार डालती है और जो लोग कामजनित उन्माद से उसका सेवन करते हैं उन्हें मूर्छा या मृत्यु के वश में कर देती है, वैसे ही स्त्री भी युवावस्था से रसीली सुंदर हाथों से सुशोभित भंवर की भांति चंचल नयनों के कटाक्ष आदि से संपन्न गुच्छों के समान मनोज्ञ स्तनों को धारण करने वाली फूलों के केसर के समान कांचनवर ना मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर है और स्वसेवियों को मूर्छा मृत्यु आदि के वश में कर देती है। जैसे टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा वाली रीछन भालू की स्त्री अपनी सांस से बिल में स्थित सांप को बिल से निकालकर खा जाती है, वैसे ही लंपट लोगों का धन और मन हरकर विनाश करने के लिए उत्कंठित स्त्री दिखावे के लिए किए गए मिथ्याभूत सत्कार द्वारा आश्वासन देकर मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। 15-17 वर्टिकल बार हे मुनिश्रेष्ठ, कामरूपी व्याध ने मूढ़ बुद्धि मनुष्य रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल फैला रखे हैं, अर्थात जैसे व्याध दाना चरने के लिए लालायित पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसे ही कामदेव ने मूढ़मती सांसारिक असत विषयों को सच समझने वाले लोगों को फंसाने के लिए स्त्रियां जाल की नाई इधर उधर बिखेर रखी हैं। 18-63 सर्ग पेज 64 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। स्त्री रूपी विशाल आलान में हाथी को बांधने के छूटे में रति रूपी प्रेम रूपी जंजीर से बंधा हुआ मनरूपी मदोन्मत्त हाथी गुंगे के समान चुपचाप बैठा रहता है, अर्थात असमर्थ होने के कारण अपने छुटकारे के लिए किसी उपाय का अवलंबन नहीं कर सकता। 19 वर्टिकल बार दुष्ट वासनारूपी रस्सी से बंधी हुई स्त्री धनरूपी कीचड़ में विचरने वाले संसार रूपी छोटे तालाब के मछली रूपी पुरुषों को फंसाने के लिए बंशी में मछलियों का पकड़ने के कांटे में लगी हुई आटे की गोली है, अर्थात जैसे मछुवे की बंसी में लगी गोली कीचड़ में इधर उधर चलने वाली छोटे बरसाती तालाब की मछलियों को बंधन में डालकर मरवा देती है, वैसे ही दुर्वासना से पूर्ण नारी धनलोलुप संसारी पुरुषों को बंधन में डालकर नष्ट कर देती है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार जैसे घोड़ों के लिए अश्वशाला बंधन है, हाथियों के लिए आलान बंधन है और सांपों के लिए मंत्र बंधन है, वैसे ही पुरुषों के लिए नारी बंधन है। 21 हे मुनिवर, विविध रसों से पूर्ण भोग की भूमि यह विचित्र पृथ्वी स्त्रियों के ही सहारे दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुई है। इस संसार की हेतु स्त्री ही है, यदि स्त्री न होती तो संसार कभी का विलीन हो गया होता। 22 दुखरूपी जंजीर से युक्त संपूर्ण दोषरूपी रत्नों की पेटी संदूक रूप स्त्री से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। स्त्री दोषरूपी रत्नों को रखने के लिए संदूक है और दुहक उसमें ताला बंद करने के लिए जंजीर है, अतएव दुहकमय और दोषमय स्त्री की भला किस विवेकी को इच्छा होगी, यह भाव है। 23 स्त्री के मांसमय स्तन नेत्र नितंब कमर का पिछला उभरा हुआ भाग और भौह में मैं क्या करूं? वे सब अति तुच्छ हैं, केवल मांस जैसी घृणित वस्तु से बने हैं। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार ब्राह्मण स्त्री के किसी भाग में मांस की अधिकता है, किसी भाग में खून अधिक है और कहीं पर हड्डियां प्रचुर मात्रा में हैं। ऐसे घृणित उपादानों से उसका निर्माण हुआ है, वह भी चिर काल तक रहे सो बात नहीं है, किंतु थोड़े ही दिनों में वह जीर्ण शीर्ण हो जाती है। पूज्यवर, जिन्हें अदूरदर्शी पुरुषों ने बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा, वे प्रियतमाएं समय पाकर श्मशान में छिन्न भिन्न होकर सोती हैं, अर्थात कहीं उनका सिर पड़ा है तो कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पैर पड़े हैं और कहीं दूसरे अंग। 25-26 वर्टिकल बार ब्राह्मण प्रिया के जिस मुख में प्रियतम पति ने बड़े प्रेम से कपूर कस्तूरी गोरोचन केसर चंदन आदि से भांति भांति के तिलक आदि बनाए थे, वही मुख थोड़े दिनों में निर्जन वन में सूखता है। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार उनके सिर के बाल राख से घूसर होने के कारण श्मशान के वृक्षों में चवर जैसे मालूम पड़ते हैं और उनकी मांस और रक्त से शून्य सफेद हड्डियां पृथ्वी में तारों के समान चमचमाती मालूम होती है। 28 उनके शरीर के रक्त को धूली सुखाती है और मांसाहारी जीव भी झुंड के झुंड उन पर टूटते हैं, उनके चाम को सियार नोच नोच कर खाते हैं और उनका प्राणवायु आकाश में चला जाता है। 29 है संसारस्थित लोगों, स्त्री के अंगों का थोड़े ही काल में होने वाला यह परिणाम मैंने आप लोगों से कहा, उसमें आप लोग क्यों मोह कर रहे हैं? ऐसे नाशवान स्त्री के शरीर की सुंदरता और सत्यता का भ्रम निर्मूल है। 30 वर्टिकल बार स्त्री क्या है? पांच भूतों के समुदाय से बना हुआ अंगों का संगठन ही स्त्री है। तनिक भी विवेक बुद्धि वाला पुरुष राग का वशवर्ती होकर उस पर कैसे आसक्त हो सकता है? अर्थात जो अज्ञानी है, वे भले ही उसे सत या उपादेय समझें, पर ज्ञानी उसको कैसे उपादेय समझेगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे शाखा प्रशाखा से जटिल बहुत से कड़ुवे, कच्चे और खट्टे, सूखे फलों से लदी हुई सुताला लता, एक प्रकार की जंगली लता, बड़ी ऊंचाई तक फैलती है, वैसे ही मनुष्यों की। 64 पेज 65 22 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 65 कांतानुसारिणी स्त्री के कारण होने वाली चिंता अनेक खट्टे, कुछ सुख से मिश्रित ऐहिक दुहक फलों से पूर्ण होती हुई बहुत बड़े विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे अपने यूथ से बिछुड़ा हुआ हाथी मोह को प्राप्त होता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वैसे ही उक्त चिंता से व्याकुल अतेव उत्कट धनाभिलाषा से अन्य कहा जाऊं कहा घन मिलेगा, यों चिंताग्रस्त होकर मनुष्य अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। जैसे हथिनी को चाहने वाला हस्तिनी पर आसक्त हाथी विंध्याचल के गड्ढे में हाथियों को पकड़ने के लिए बनाए गए गड्ढे में बांधा जाता है, वैसे ही स्त्रीलंपट पुरुष वध बंधन रूप बड़ी शोचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। 32 34 वर्टिकल बार जिसकी स्त्री है उसको भोग की इच्छा होती है, जिसकी स्त्री नहीं है उसे भोग की संभावना ही कहा है। स्त्री का यदि त्याग कर दिया तो जगत का त्याग कर दिया, जगत का त्याग करके सुखी होवे। 35 वर्टिकल बार ब्राह्मण आपाततः विचार के बिना भले प्रतीत होने वाले भवरे के पंखों की जड़ के समान चंचल और जिनसे मुक्त होना बड़ा कठिन है, ऐसे भोगों की जन्म मरण बुढ़ापा आदि के भय से मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं इनसे विरत होता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे कि मुझे परम पद प्राप्त हो जाए। 36 वर्टिकल बार 21वां सर्ग समाप्त।